من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة الروم کی بشارت مومنان تا فتح سرا نصرت سرا اور سرا داغی مجرمان ذکر یہ کہو چیغی صرف دا دنیا پکار پوئی گی اور ٹول فکر او سوچ اغیر دنیا پکار کی او دا آخرت نا بالکل غافلی د دې غفلت لپاره الله رب العزت مخکې یو علاج ذکر کو او لم يتفکروا چې دا غفلت او دا محبت د دنیا په بل هیڅ شي سره نه لري کیږي بلکې په فکر او سوچ سره چې په دې کائنات کې انسان وکي او دا غینا دو نتیجی او دو سماری معلومی کی نو دا صحیح فکر دے او پدی سر اب انسان بچ کی گی تا دنیا او دا آخرت دا عذابونو نا چی دا غی فکر یو سماری بیان کڑا توحید ما خلق اللہ السماوات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ چدا زمک و آسمانو ناو سچ پامین کی دی دا اللہ دا بل ایس دا پارا نہیں پیدا کر صرف دا خپل حق دا پارا چی مخلوق دا غو خدای توب امانی او دویم واجل مسمع دیم دا مطلبی چی دا پناکی گی دا تر یو وقت پوری دی ہمیشہ بنائی نو دے یو علاج ذکر کو چکہ انسان خپل ځان سره دا فکر او سوچو کی نو پا دی فکر سر دے خپل ځان بچ کولی شی او دا عقل الله انسان له دې لپاره ورکړی دی چې دا ستاد لپاره کافی دی چې ته به ځان د عذاب نه بچ کی او ته ځان د الله د رحمت لایق وګرځې. عقل له دې لپاره الله ورکړی انسان له نو کدا کار ته نسو کو اخلي نو دا عقل صحیح عقل دے. دویم ذکر کی علاج دا دغی خلق دا پارا چغی دنیا دا مصروفیت توجینا دا دنیا دا محبت توجینا دا آخرت دا کار نه بالکل غافل دي. تخپل موت غم و سر نشتا او موت سر جکمی سخت رازی نو دا آغی غم و سر هم نشتا. نو دویم علاج اللہ رب العزت خی او دے قرآن کڈیر زی بیان کڑے دے اولم یسیرو فی الارضی آیا نگر زیدہ خلق پدیز مکہ کی سیر دو قسمہ دے سیر بالعقول بالفهم ام دے چونکہ آمخ کی ذکر شاو لم یتفکرو سرا مزکر دلتا کہ مراد دا سیر نا بالاقدام دے گرزی دل پزمکا کی گرزی دل اغا ملکونو تتلل چغی باندی دنیا کی عذابون راغلی او داغی اغا آثار وسو مشتے پا دنیا کی اللہ رب العزت مخلوق توئی چوگرزه او داغی زیو نو گوره دام ستاسو ده هدایت تپاره اولوی سبب ده چه پا داغ ملکونو بانده سوکا بادو داغی خلقو دنیا کی سحیثیتو داغی ده دنیا زندگی سنگوان قرآن پا خپل بیانی چیغا سبیا دنیا کی اچھا جو انہیں ترکڑے لکاغی اغا نعمتونا دو دنیا اغا عمرونا اغا صحتونا اللہ بل چالن دی ورکڑی لکاغی لیچ ورکڑی لیکن اس پیدای والا ورنکڑا اغا دیر عمرونا اگر ډیر مالونو دولتونو ته دنیا غډیر غلبا کسبونو پولیس پیدا ورنه کله چې دا فکر یې ونه کړ د آخرت الله رب العزت دې ته وی چې تاسو هم نه کوي فکر ساو د پاره خدای هدایت ډیر لاري دي نو یو لار پکې دام دا اولم یسیرو فی الارض آیا دا خلق نگرزی پزمکا کی فینظرو کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم چو گوری اسی گرزی دلنا چی فینظرو و سریکن نمخلوق دنیا کی گرزی دور پر خانشو گرزی دے تکوس چی سمرا گرزی زکا چی دا گرزی دو ذرائع دیر شو پلک وقت کم کم منزلونو ترسی ادھا ملکونو نفنا کی گی لیکن فینظرو و سرنشتا اللہ و سردا شرط یہ خیدے چی اغا گرزی دل چه اغی کی فکر وی او اغی کی نظر وی او اغی کی عبرت اغسطل وی نا آخو نشتا کنا که انسان دنیا کی نن هر پل ازی لیکن ده بالکل پا خیال کی نرازی کلال شی اغزیو نتخواسی ده ننداری ده پار لور شی چرا دا دیکی ہوئی ده پخانو قومونو اغا زیون دی و کندرات دی و آثار قدیم دی چی داو گوروی نو اسی گوری کنا چی قرآن سنگا قتلوی نو آغا خونشتا ذکر دی قرآن نخبر ندی نو بدی نیتی نگوری چی بدی ام سوک آبادو او پا هر سکی زمون نزیاتو داغی انجام داشو زکا چې د الله د حکم نافرمانی کولا، د الله د نعمتونو ناشکری کولا، د الله د پیغمبرانو خلاف ورزی کولا، نو که مونږ چری دا کارونه کوو نو زمونږ به هم دا انجامي. دا اصل فکر دی، دا اصل نظر دی. فینظرو چې وګوري او نظرو کی نظر د عبرت، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې د دینو، کانو اشد منهم قوتن، او دا قومنا ډیر سخت د دینا په زور او په طاقت کې، بدنی خیرازی ولا الله ډیر اور کړی و، مرزونو نه خوړو خبر نو مرز خو باغی لقوالوم نشرات لے وری چی یاری دتی دیری لوی تابیو تنینا چیر ناشنا و جدنو علی اللہ ورکڑیو کن پسو نکال بطیر شو، لیکن ڈاکٹر تیجت نراتا انو ڈاکٹرانو چرتا ملکنو کی بیو طبیب وو اغسر با دا مرضون دواوا بچر تا دیر کم خلق پاولا پراتلو مرگون دا سنو مرضون دا سنو صحتون والا اللہ ورکلیو کانو اشد منهم قوتا او اغا قومنا زیاد د دینا پا قوت کی و اثار الارض ازمکه اړولی را اړولی و ازمکه اړول دا ازمکه آبادې دي چې څومره دی په یو په بل واړو لرا واړو لا نو قدرتې په دې کې د فصل قوت پیدا شي حدی کی دا اللہ حکمت ترس چید زمیدار با ام پخوا پدی پویدو چی پٹی لے بیئیو ال پال کی ورکاو بیابل بیوالا پساون کی اپا بادرو کی دا داغی علو نو اچی دا دری علو نوار کی پٹی لے کنا بس بیاړو تماشې لمزه الله وی تاسو یې دومره نشي سمبالولې لکه هغه چې و سمبالوله چې اودل به واړول نو دا انور په پیو لګي چې بیا به واړول نو ساون انور په پیو لګي چې بیا به واړول نو دا بادرو نا با داس نشوکنا اغیب فصل تا سمی بڑی راک کلیوی اثار الارض قرآن موی چی دی که کمال شتا و عمروها اکثر مما عمروها اباد کلیو داز مکان زیاتا داغنا چه وسی خلق آبادی دا دینا دویم قسم آبادی مراد دا مکانات بنگلی چه غیزان لکم در رحائش زیون جور کریو چه غیزان تروسا پوری اولارو اس با مولاری پکی سا دیوالو ناسبت کی متکی سمر زمانی او شکر اب آغی کی نسیخو نلرگیو تشکاٹاو اد آغی نے دمرا لوی لوی بلڈنگو نجور کریو او سو سوچتے ببارا بوتلیو زکا عمر دیر زیادو نو دې د تعمیر د زمکه وای امروها امیتنا فصلنا غستیو امیتنا پیداوار حاصل کړو امیه آباد کړو د خپل رهائش د پاره د تدریزه به کورونه جوړ کړیو په سمزمکه په غرونو کې وګوره دا خدایي د دنیا ترقی شو او کمال شو او دا د الله نعمتونو شفاوی باندې کنا کدا عمر ول ورکلو نو الله څومره لوی نعمت ده کدا قوت یې ول ورکلو نو الله کدی زمکه نه ول آمدن او خوراکونه رئیس دی نو دا الله رئیس بل څوک دی دومره احسان کړو نو لیکن داوی ناشکری وګورم وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلیو دی قومونو ته پیغمبران د دی پخکارو مسلو سره پخکارو معجزو سره پکار زده چې ټولو خپل مینا په محبت باندې په دې پیغمبرانو ایمان راوړې وي چې د الله مونږ ته د دین د پاره راولېګل دنیا خوراله پوره کړې ده هغه کې خو زمونږ څه کمی نشته هیڅ شیتا مجد نشته هر څه برابر لیکن اوس الله مونږ باندې دا بل نعمت کوم چې د دین کار را لپاره کوي پیغمبران راولېګل ځوال کارونه باندې پوره شي اجرام خدمت کنا بعد او جمعات بم آباد شي دا څومره لوی نعمت ده خدای سي وی چته کول پیغمبران ته ودا سه په بد نظر کاته او دا غي خبرو پور به خاندل چې حدیث وي ولي غي هر یو قوم ځانله د نفع او نقصان لپاره څوک نیولې او ذمہار کنه نن په سونو نه دي زرګونو بغیر دا زیون چې هغه کې د قران आवाज لګیدلې او پاره کې توحید او سنت هواګانې فریشي وي بغیر دا زیون نه چې هر پلځي نو د هر کور خوا کې به زیارتي د هر کلی مقبره وډا کوي نمونه ولې یخي جدا جدا او دا به یقیني چې زمونږ د ټور کال په دی روان زمونږ چې سما ده نو د دې نه سما ده د دې په مونږ باندې نظر دی مونږه د دې په لمن کې پاتې کیږو مونږه د دې په قبضه او په منګول کیو مونږ باندې هیڅ دخل نشي کولې دا عقیده وا آغا دا عادیانو سمودیانو چراواخ پیغمبرانی در روغ جن کرل جی تاسو خوالی آنمانه تاسو خود خدای نازولی نمانه سنگه تاسو ازان تا پیغمبرانو آئے راغلیو دیتا پیغمبران ددی پڑی روخ کاراو دلیلو نسرام نو دروغ جن یې کړل دا وسره دي نور زینو کې راغله دي الله وی سی وکړ ځان خراب کړ فما کان الله لیظلمهم الله خچري داسې نه کوي چې ظلم کوي په خلق باندې ان الله لا یظلم الناس شیئا ان الله لا يظلم مثقال ذره الله ظلم نکید ذری په ذره باندې او چې غریب باندې کوم عذاب نه رااله او چې علي دلیلی کنه خامخا په لکه راغلی چې رډیر زیاته و سره وشو ځکه قران زې په زیداږي غ حالتوم ذکر کړی دی الله وی چې عذاب برداس کله راته چې غریب لیدو دلرینا طوفان براغه आवाज به راته کاله بادل توري توري وريزي براله ملاوي فلما را او باسنا کله چې به اولیدو زمونږه عذاب اذا هم منها يركضون نخپوله وې زور ورک تک پاس چې سوري او پوند ول ورکه چې سلې نه کړم تاسې به تختې دې زام منا يرکذون نو आवाज و توش هاتفي आवाज و توش هاتفي आवाज اوس خو هاتفي आवाज د خلکو په جیب کې پروت دی دې ته هاتفي आवाज وي اوازو شو قیبانا لا ترکدو تخته ما وی دخپلو کورون نتخته دخپلو زیونو دخپلو کلو نتخته لا ترکدو ورجعو الى ما اترفتم فیه ومساکنکم واپس راشم اگه زیونو تام چتا صبح کې ډېر خوشاله کړی شوی وې څومره خوشاله هم پکې کړی نو واپس راشي اواز یې نو ته ولې تخته صدا لعلکم تسالون چې تاسو نه تاسو کړی شی چروز در باندې څنګه تیر شو یو دامن ولې چبانې چې سخت راځي نو خلق ولا ځکنه غم راځي له راشه کینې په خپل زینو باندې چې خلق راځي دوستان راځي او ته پوسونه کې استا سنا تور پر الله خاندل کنه نو کله قران ته بیان کړي ښا چې بیا تختیدل خدای الله رب عذاب نه وسوب تختی او سورہ مومن پاخر کی ویلو فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الله کله چې زمونږ عذاب ولیدو پوښو پکش کلب نو چې راکلا چې آمنا بالله وحده اویلې اوس پیدا ورنکړه مونږ له ډیره پیدا راکړه رکد الله طرف نمن نه کنه مدي میلمان کول پکار مونږ له ډیر फायदा راکړولي مونږ له دا फायदा راکړان چې خلاصې بغیر د دې کلمې نه نشته دې نجات د الله عذاب نه بغیر د توحید نه نشته دې زګاری مونږ ته سبق پرې خود چې آمنا بالله وحده یمونگ ایمان راول پا اللہ بانده پا وحدانیت سران دیمونگ تا سمرغت وسیعت پری خودو چی خلقو گره کار ٹول پا توحید که ده کمال ٹول پا توحید که ده من نکردم شما حضر بکنید دیمونگ نخونشوا خطاسو خیال کوئے سمرغ سبق یا پری خودو نا قوم نو حال دنیا او تبا او اخرت تبا فما کان الله ليظلمهم الله چره غزات نه دی چې ظلم کوي په خلق باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم وکړ ځکه نعمتونه د الله رب العزت سنبال کړو هر قسم دا خود دنیا قانون دی. چتا په نعمتونو کې وخت یې رې امتحان بدر باندې راځي، دا خو د امتحان ځای دی. ولی چې پته ولګي چې شکر گزار څوک دی او ناشکر څوک دی، دا د الله قانون دی. کله باندې یو کني دا الله دا قانون دی. چکلا په خپل بندیان باندې احسانات کوي، ډېر نعمت کوي، نظم ازمیخ پی کوي، امتحان پی کوي، چې زما نوم پکې څوک اخلي کنه نه دې لپاره خدا زیاته کوله. پیغمبران ورته ویل چې دا تاسو باندې چا نعمتونه کړی دي او دا تاسو له عمرونو او صحتونو او رزق ته فراخ در کړی دی، نو هغه تاسو نه یو مطالبه کوي. ښا اگرانوم نه ده، بالکل نه ده. تداوی چې کورونه پرې ده، نه ده تداوی چې ځانونه حلال کړم، نه دا تداوی چې دا مالونه راجمه کوي او مال راکیم، نه نه هیڅ نه تنو. صرف دا تداوی چې ګورې د بل چانو ماخلې که په سخته کې وي او که په راته کې وي، یو زمانم اخلې چې یا الله مدد. بس دا ډیره ګرانه وه. په دې باندې یو سړی ستاوان کېده، څه نقصان یې کېده، نی پی بدن تا نقصان رسیده، نی پی مال تا نقصان رسیده، بلکی نور بیم نعمت زیاد شیو، لین شکرتم لازیدنکم. نو چی دور یو بنده نیشی کولی کنا، دا خوال لازد تی چی دوم رسو نکالی و تا صبرو کسی و تا نوی کدا بنده وی نو ما خام تا وی نو پریخی. خدا خدا اللہ دیر لوی صبر دکن. الله یو خپل ځان ظلم وکړو دا ته ظلم وي. وسوم دا حال وسوم الله هر بندلار سندې ورکړي چې د داس ضرورت ته نو هغه پورا کړي دي. رزق شته دي، کور شته دي، د زندګي اسباب پوره دي، په سبا باندې نیمګړې کړي نه دي، نو که مطالبه تی نه کوي چی ایو الناس عبدو ربکم وعبدو اللہ ولا تشرکو بی شیعا وانی عبدونی هزا سرات مستقیم. زما بندگی کوئی اللہ وی کاغا دا بدن دا و کاغا دا جب دا و کاغا دا زل دا فاللہ وی پدی کبل چالا زیمور کوئی دا ټول زما نعمتو ندیم نو پدې کې ما سره شریک م پیدا کوم. بس دا مطالبه کوي نو د لادین خوري رسان دی جنت قوم د لپدې عقیده درکې. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نبی صلی الله علیه وسلم معنا کې ندا بدل دا غچان چې دا کلمې ویلي چې لا اله الا الله الا الجنه مگر بدلے جنت تے. انن مخلوق ټول د دینه داسي بے غم دي، پروا یې ور نه ساتي. اګه څوک وتوینه جنگ وسره کوي، اده ملک پرو پی ګاندی چې نمنې کنا او کنا نمنې او ته منې کنا ته الله نه مانی، الله کتاب نه مانی او یسو کی مانی نو هغه ته نسبت کئ د سمره لوی ظلم ده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا بیا شو عاقبت دا کسانو اساء اسوا چکارونه کلیو ډیر ناکارا عملونه کړی او ډیر د ګنا. کله قران دې تنم اخلی اسوا ولنجزینهم اسوا الذی کانوا یعملون. هغه اسم تفضیل مذکر دی او سوء د مؤنث دی دوړ یو شی دی. الله وی چې کارونه کړی او د شرک قرطبی وی انجام یې شو انجام یې دا شو ان کذبوا بآیات الله چې دروغجن یې کړل د الله آیاتونه. قرآن وی چې ګناه کوي نو دې نتیجه وسی دا وی چې بس آیاتونه و انکار کوي خامخا کستا خواه یا کنی خواه و نتیجه بیدائی ان کذبو بی آیات اللہ نتیجه بیدائی. حضرت شیخ بادی دی پارا مثال ذکر کن چیو عمل لے چیغد بندہ پہ اختیار کی دے بلداغی عمل اثر دے چیغد دا پہ اختیار کی ندے. امثال بیدا ذکر کاؤں چکل آیا و انسان پا اس باندی سور لکی نو دا سور دلم دا پہ اختیار کی دی او بیا آغا اس پا منڈا کولم دا پہ اختیار کی دی او چکل اس منڈا کڑا بس بیا دے اختیار نشتا ہے. بس سوال دکی دا اللہ نچی اللہ خیر دغسی مثال پیش کاؤں چیو انسان دے چاگا زہر خوری پکا ہوئی ندار دے اختیار دے چیزان لے چرتاو گوری بوتلو آخلی دار دے اختیار دے چوائی چی خلیتا خو آپا لبیا دے اختیار نشتا دا غیر اثر دا پہ اختیار کے ندے. دا به مثال پیش کوم چې یو بنده دی او هغه پال نه کوي د خپل نظر حفاظت نه کوي نو دا قتل د ده په اختیار کې دی. الله تعالی چې تاسو می اختیار درکړی که نه ګوري هم او که ګوري هم الم نجعل له عینین. الله وی انسان نه می دوستر کې ندی ورکړي او دا مولا سبب هم ورکړي کچره نګوري زید کتو نه نستر کې پټې کا او کنه حرام زې نه نو غړوا داستا اختیار دې کګوري او کنه ګوري داستا اختیار او چې و دې کاته او زړه دې پیوارغه بیا ستا اختیار نشته اگر اثر بھی استا پہ اختیار کی نہ دے نو ڈیر خلق پدی دو کشی کنا گڑی وڈی ہوئی خوا بس ہوئی ظلم پواک کی نہ دے نو نو ظلم پواک کی نہ دے خو ستر کی خود پواک کی ہوئی کنا کنا آگا نہیں آدے دا خطا حفاظت نو کرنے چکم کار استا پہ اختیار کیو نو آگا دے نکاو بس خو استاد اللہ سے نخبر ہو تا نویلیو چکلیو انسان گناہ کئی انو داد دا اختیار دے کار گناہ کئی کشرک کئی کفر کئی او ظلم کئی دروغ وئی شراب کئی جواری کئی در دے اختیار دے ہر قسم گمراہے ہو شیطانے کئی او در دے اختیار دے لیکن کل چی داغی اثر پا ظلم باندے ہوشو بس نا دا پہ اختیار کی نہ دے دا وضاحت یہ دا ختم اللہ علی قلوبیم سرکڑو اولی غزائی مشکلو کنا چھے اللہ مہر والے دی پدرونو باندے دا باغیبانی طالبانو کل شکو زی او اروخ و تخیال راضی چې الله پی مهر لگا و ناغی جزانو حضرت شیخ وضاحتو که چنا کنا مهر خودی رستو لگی دلی ده دا مهر خواهو چه دا دی پی اختیار کی نو گناہ دا دی پی اختیار کی ہو اللہ ما نکلیو چه مکوین او دی نصب ریده نو گناہ کو کو نو دا غی اثر پا ظلب آنده وشو دا رضو پی اختیار کی نو او دا اللہ پی اختیار کی ہو نویو ختم اللہ دا دا اللہ پی اختیار کی ہو کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون سورہ متوففین کی ویلو چی پزرونو زنگ راگے دا زنگ سن راگے دا بی ما کانو یکسبون دا گناہونو دا وجہ نراگے دلتا واللہ رب العزتوی اصا اصو آن کارونے کول دیر بد عملونے کول دیر ناکارام نو داغی اثر دا پیدا شان کذبو بی آیات اللہ چو دا اللہ دا آیاتونو تکذیبی ہوکنو دا بیا داغی اختیار کی نوخا وکانو بی آیت تازی اون او تکذیب سکے چو بی آیت پاغی پوری ٹوکی کولی او پاغی پوری ٹوکی کون کی چو گورا دا آیات ہوئی دا سمانا تکدا خو زمون په حق کې نه نازل شوی فروت ایا تو نو وې ځان ناړول بیا ښا نو دا آیات یو مطلب دا دی چې عملونه بد کول نو اثر پیدا راغی چې دا الله دا آیاتونو نه تکذیب وکاو د داغي په وس کې نو بس الله ولا زړونه داسې مسح کړل چې هغه ته دا الله دا آیاتونه داسې ښکارې دو لکا کفر تاو سی دیکن توبه توبه چه ننیه ده خلق دا وگونه سوره ڈک کلی چه گوره پاگه لار لانور شیخ وره او جماعت تا لانور شیخ وره گمراه باشه وی بولی آیاتو نبیانی کن انکزو بی آیات اللہ ادوی مانام بیا شو عاقبت دا کسانو اسا او چې ګناونه کول سشو اسو اړیر ناکار عاقبت شو چې عذاب پیراغې عاقبت یې دغه شو هو دا عاقبت ولې دا سشو ان کذبوا بیاات الله وکانو بیا استازئون زکه چې درو جن کړیو آیاتونه د الله او پاغی پورٹو خکون کی دا علت شو ہر قوم چی حلاک شو نو قرآن وی چی بی ما کذو بی آیاتنا بی ما کذو بی آیاتنا فرعونیان حلاک شو سمودیان حلاک شو عادیان حلاک شو قوم دا شعیب علیہ السلام حلاک شو قوم دا لوت علیہ السلام حلاک شو ولی بما كذبوا بآياتنا الله يزمون غيتونه درو جن کو دا سبب دا عذاب دي په دنیا کې او آخرت کې واخ